Wie feiern wir wieder auf nun ad Maria Jakob, den Göttin in Kuss Winkel. Jürgen Buch Meniet, Önske Maria Jakob. Hans Röder, Ox Leckner, Meglede, willkommen, Kulvort, Kaleskamp. Vorige Sonntags Insammlung zur Missionsselskappe war 4.500 Euro. Dagens Tagoffer wurde zur Orders Tere Schmuck. Offer kann Jis Hovips eller mehr Kontanten weh mitgehen. Jeg vil nævne begyndelsen fra aktiviteter denne uge. Venligst læs programmet for alle detaljer. Tirsdag er det morgensang og bøn i kirken. På kvelden fortsætter Arne Foske. Julie Sasson med sine foredrag om Kristus, tro i kirken. Næste søndag er det Guds og bønnedag. Præst er Julie Sasson. Kantor er Inge-Lise Olsrud. Håb er det Mistet er dirigent for Oslo Kammerkor. I slutten skal vi se nytt kaffe og fellesskap etter kjente. Dette er en viktig dag for frivilligheten i menigheten vår, og ingen vil si et par ord om morgendagens dugnad. Ansatte og menighetsråd, men så frivillighet. Det er viktig å gjøre en innsats i menigheten. I morgen klokken 5 starter dugnaden som foregår både her på menighetshuset. Her vil det være utearbeid, og det dreier seg om vedvokst på utsiden av ytterste mur og raking. Ta med hvis du har rake løvrimler eller en sag. Skal du ha, da var den utfordringen gitt. 11. september så valgte Uranienborg menighet et nytt menighetsråd som skal være vår lokale kirkes ledelse de neste 4 årene. Vi vil gjerne presentere for hele menigheten, både for at dere skal se hvem de er, og for at dere kan være med og be for deres frivillige tjeneste. Så dere som er til stede fra det nye menighetsrådet, kom fram og still dere opp i utsamtalen. Et menighetsråd har stor myndighet og avgjør mange viktige saker som har med menighetens prioriteringer å gjøre, gudstjenesteliv og satsninger kirkemusikk. Derfor så er dette viktige verv, og vi setter stor pris på alt. Mennesker har stilt sin arbeidskraft til disposisjon for vårt menighetsråd. skal lese navnene på de som til stede. Harald Stray, Ingemar Gerin, Espen Møller, Jørgen Torgersen, Bjørn Eriksen, Audun Lokkum, Knut Harald Gjellestad, Torun Sneltvedt. I tillegg til disse åtte så består råd med representanter også av Hilde Frafjord Jonsson, av Ragnar Nisje Bergen og Inger Skrøder Berg. Dette rådet har allerede konstituert seg for sitt første virkeår, og det Bjørn Eriksen som leder, og Knut Harald Gjellestad som nestleder. La oss be. Gode Gud, takk for at du kaller oss til tjeneste for deg. Send din ånd over de som her har stilt seg fram. Vi ber om at du gir din trygghet og mot, styrke og glede i tjeneste. Og vi ber om at hele menigheten må bli velsignet av de gaver som du utruster oss og den nye menighetsrådet. Jesu navn.

takker deg, Herre.